Seni sevdiğini hep sandım. Bilmiyordum yalanmış. Artık seni başka yerlerde mi ararım? Bilmiyorum nasıl yanar canım hala. Ruhum burada. Peki aklım nerede? Bir kere bile olsa acı veriyor da olsa. Senin için ölmek güzeldi o günler. Ve sen çıkışıyor olsa da ruhum, kalbim yerinde değil hiç. Bunu görmek senin için zor olabilir ama benim için değil hiç. Ve seni hala özlüyorum. Ve seni hala gözlüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Sanırım kendimi kaybediyorum. Seni hala düşünüyorum. Seni hala bekliyorum. Hiçbir zaman bulamayacağım cevap. Neden hala seviyorum?